Og vejrudsigten, det bliver mest tørt i dag. De nordvestlige egne kan få enkelte lette byer, men ellers kommer der i dagens løb også lidt sol de fleste steder. Vi får mellem 12 og 15 grader varme og en let til frisk vind fra sydvest, der tiltager lidt i løbet af dagen. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til anden time af Radio 24/7 Weekend. Overfor mig der sidder Samuel Raklin, der har skrevet denne bog. Jeg, Putin, det russiske forår og den russiske verden. Og så sidder også rapper og debattør Ali Sufi, der er aktuel med bogen Gade Dansk Ordbog. En håndbog i ghetto dansk. Og Ali Sufi, vi nåede jo lige at snakke om din bog i del af hele verden. Ja. Og du nåede at fortælle om den her bog. Ja. Og hvorfor at du har været med til at forfatte den sammen med Tobias Kadin Borup. Der er kommet en række sms'er, okay, som kommentar på det her med, at det er en måde at anerkende, at sproget er elastisk og dynamisk, når man siger krimen og hold ud og så videre og så videre. Sådan en skamløs udvandring af det danske sprog burde brændes på gaden i store bunker, altså din bog, som udkommer i morgen. Det var slemt, da nazisterne gjorde det i 1930'erne, men her er det på sin plads. Wow. Og jeg tænker, at der er sikkert folk, altså jeg tror ikke ham her, Henrik, der er skrevet ind, er alene. Altså folk bliver provokeret, når der lige pludselig, når man forsøger at anerkende denne type ord, som man ser som ikke stuerene. Kommer det bag på dig? Egentlig ikke, fordi der, altså, i Danmark har der været en rigtig stærk sprogregime i mange år. Både, altså den har både eksisteret i skolerne og forskellige steder, men faktisk selv i hip-hop og musikindustrien har der været den her rigide med, at okay, man skal tale på en bestemt måde osv. Men som jeg sagde tidligere, altså så er det her er også en dokumentation af, at det her sprog, det eksisterer. Mm. Så, og man kan ikke få det til at forsvinde. Nu har det været der i så lang tid, og nu er selv danske unge begyndt at tale det, så det er ikke noget, der forsvinder, og altså man kan brænde vores bog, men sproget vil stadig ikke være der, og der vil stadig være folk, der aktivt bruger det. Og uanset hvad man mener, så udkommer den altså i morgen, den og så morgen. Kan man jo lade være med at købe den, hvis man er imod udgivelsen. Jeg synes, man skal overlade det til Jussi Adler Olsen at brænde bøger som et marketingstunt, og ikke brænde nogen som helst bøger. Har Jussi gjort det? Ja, det gjorde han her forleden på fjernsyn. Det hørte jeg også i radioen forleden. Som et marketingstunt. Han er vist ret dygtig til PR og marketing. Og samme dag eller dagen efter kom der en helsides annonce med bogen, der brænder. Det var smart. Men altså, der skal man brænde... Det er et lidt større bål, end hvis man brænder din lille røde bog, Ali Sufi. Han udkommer trods alt i et lidt større oplag, ikke? Der kommer 1.500 i første oplag. Ja. Så og hvis du ganger det med 100, så er du oppe i Jussis størrelsen. Ja, han er første oplag på over 200. Ja. 1000. Så gang det med over, over 100. Skal have noget. Jeg afbrød dig, Samuel Raklin. Nej, det jeg vil sige er, at man støder jo meget let ind i en mur, når det drejer sig om sprog, fordi holdningen til sproget er meget konservativ. Men jeg byder den form for fornyelse, som alle og andre står for velkommen, fordi at det er en organisk udvikling af sproget, det er en berigelse af sproget. I modsætning til den form for sprog, misrygt, som vi er ude for, når sproget ændrer sig på grund af folks uvidenhed og den måde, de bruger sproget på. Altså, jeg har svært for eksempel ved at forlige mig med, fordi jeg er jo den gamle skole, med at man nu kan sige, at man har brugt ordet forældre, som er et flertalsord på dansk. Og nu i de senere år er det helt legitimt og helt rigtigt at sige én forældre. Det støder mig hver eneste gang. Det er jo forkert. Jamen, det gør man jo, og det er forkert, og det mener jeg er mangel på respekt og forståelse for sprogets, for sproget og sprogets regler. Det Ali og hans venner gør, er at bruge sproget på en kreativ måde, og de manipulerer med det, og noget af det forsvinder, noget af det bliver i sproget. Og det synes jeg er en meget mere dynamisk og organisk og acceptabel. Og det, Yahya har lavet i sin digtsamling, er jo tilsvarende. Og I er jo begge to professionelle sprogbrugere, bare inden for hver jeres felt. Samuel Racklin, du er jo journalist og forfatter, Ali Sufi. Du skriver raptekster og underviser også unge, især i udsatte boligområder, i hvordan man bruger sproget, og hvordan man blandt andet skriver raptekster. Hvis de har lyst til at skrive andet, kan de også gøre det. Jeg er spændt på, hvad I er faldet over i aviserne, vi bladrer bunkerne igennem sammen, og om 10 minutters tid, der har vi et personligt interview med Lars Hedegaard. Og det her interview er lidt specielt, måske det første gang i Danmarks historie, det sker. Det er et interview med Lars Hedegaard, fuldstændig renset for islam. Han stiller jo op som løsgænger i Folketinget, og fortæller i interviewet blandt andet om, hvilket dyr han gerne vil genfødes som. Prøv at lytte med her. En rigtig stor, farlig bjørn. Du er en farlig bjørn? Det er jeg forhåbentlig ikke, men nu der siger, at jeg skulle genfødes som et eller andet, altså. Du kan vælge, at du kan blive genfødt som en rotte, en bændelorm, eller en bjørn for eksempel. Så vælger jeg bjørnen. Ja, Lars Hedegaard, han vil gerne genfødes som en farlig bjørn. Vi hører interviewet om 10 minutters tid. Kan du se andene tåget, det er det, jeg er på. Fuck at have en dialog, når modparten ligger low. Jeg er ikke metrolog, men kan se, at himlen er grå. Regnbuen kommer ikke samfundet gå i stå. Se, jeg vil flip flicks, og du vil check chicks. Men de synes, det er progressivt, hvis din homie, han putter sick. Ja, vi hørte en lille brudbed fra en lille nummer. Det er sådan, okay, det her nummer, ikke? Hvad synes du, er det sådan nogenlunde ja, det fedt, på det? En karakter fra 1 til 10? Ja. Fiertal? Ja, nummer. Ja? 10. Det er dig, der har lavet noget. Jeg spillede lige den der brudbid, fordi jeg synes, det var lidt unfair, at Samuel Racklin, han fik et kvarter til at snakke om sig selv og introducere sig selv, og han har selvfølgelig en dybt fascinerende historie. Da jeg blev velkommen til dig, så spurgte jeg bare direkte ind til din nye bog, den her gadedansk ordbog. Men det er altså det her, du laver i det daglige. Du skriver hiphop-tekster. Lad os kaste os over aviserne. Hvem har lyst til at starte? Det er meget spørgsmål på hinanden. Jamen, jeg vil gerne gå først. Altså, jeg har faldt over en historie, som jeg kan se, du også lidt faldt lidt over. Det var, at overskriften var, forestil dig verden uden Folketinget. Ikke? Mm. Og jeg har selv læst samfundsvidenskab, og mit indtryk var på studiet, og det fik vi lidt at vide også, at det faktisk embedsværket, det driver staten frem. Og det synes jeg er positivt, at befolkningen også er ved at få øjnene op for, den reelle magt faktisk ligger der i ministeriets gange. Men samtidig er det, mener jeg også, det er et udtryk for, lad os kalde det en amerikanisering af embedsværket. Fordi i Europa har man jo haft det der ideal om, at okay, vi har det her neutrale og professionelle embedsværk, som så ligesom er neutrale hele tiden. Mm-hmm. Hvor i USA er det mere sådan en tradition for, at okay, man ansætter embedsmænd, især top-embedsmænd, som man ligesom kan regne med, passer til ens partifarve. Mm. Og det er også et udtryk for, at vi måske er lidt på vej den vej i Danmark. Ja, i USA der ved man jo, at embedsmændene er politiserende, og de er politisk valgte, og så skifter man hele apparatet ud, når der kommer en ny regering her. Jamen, der er det som om, vi tror, at det er ud fra objektive størrelser. Vi havde faktisk DR-journalist Jesper Tynelle i studiet i går, som har skrevet en bog om embedsmandsværket, og hvordan at de forsøger at please ministeren og redde ministerens røv. Det er noget af det, der giver allermest prestige, og noget af det, der kommer frem i bogen, det er, at embedsmandsværket i Udenrigsministeriet, de fremstillede en rapport, hvor de skulle få det til at fremstå som om grundlaget for Irak-krigen var i overensstemmelse med internationale konventioner og så videre og så videre, hvilket ikke passede. Mm. Men altså, en verden uden Folketing. Kan I to forestille jer det? Nej, det kunne jeg ikke forestille mig. Det er jo grundlaget for det danske demokrati, og det danske demokrati er velfungerende, sundt og bygger primært på tillid og har rendyrket tilliden, som krumtappen af det danske politiske system drejer sig om, i modsætning til så mange andre lande og politiske systemer. Men da jeg så overskriften, forestil dig en verden uden Folketinget, så tænkte jeg, ja, det kunne jeg slet ikke forestille mig, men jeg kunne godt forestille mig i Folketinget uden nogen af de folk, som bebor Folketinget. Det kunne jeg sagtens forestille mig, men heldigvis er der jo ikke nogen, der bor der på livstid, selvom det nogle gange virker sådan, og det mener jeg i virkeligheden er lige så stort et problem, ja, som embedsmænd, embedsværket, hvor folk bliver siddende i årtier. Der mener jeg, at det er en fare for vores system, at vi har levebrødspolitikere, der har gjort en karriere og en levevej ud af politik. Der mener jeg, at det er sundt, både at regeringerne bliver skiftet, og det gør de jo, efter at have siddet der. De kan jo sidde der 4, 8, 12 år måske i nogle tilfælde, men så er det også slut, og så kommer der nye vinde. Jeg mener, altså når man så går under den her overskrift, så er det det, alle var inde på, at det er det, der drejer sig om. Men jeg fæstnede mig jo altså ved et andet aspekt ved det. Så men Samuel Ratlin, du er i virkeligheden for eksempel positivt indstillet over for den måde, nogle NGO'er gør det på, at når de har nogen udsendt til blandt andet uland, så må de højst være der i to perioder ad gangen. Det er også den model, Enhedslisten har. Du kan sidde to valgperioder. Ja, det synes jeg er et sundt princip. Og måske det også skulle gælde udenrigskorrespondenter. Du har jo selv arbejdet som udenrigskorrespondent i både Moskva og Washington. Ja, og det havde vi jo i Danmarks Radio. Vi havde, der blev indført en rotationsordning, hvor man var så ude 3-4, måske 5 år ad gangen, og så skulle man enten til en anden post eller hjem. Og det har man jo også overtaget for det meste på tv-stationerne i dag, både i Danmarks Radio og TV2 med visse undtagelser, fordi jeg startede med at fortælle dig, at Ulla Terkelsen var imod at TV2 skulle have udlandskorrespondenter. Hun ændrede mening sidenhen, og efter 4 år, så er hun blevet permanent udlandskorrespondent, og nærmest korrespondent på livstid. Så ja, altså... Ja. Det var smart. Man har, som politikerne i Danmark siger, det var hvis Jens Otto Krag, der sagde, at man har en mening, indtil man får en ny. Og der er nogle lytter, der har skrevet sms'er ind på 42 600 24 7. Lad os lige få afsluttet den der med at brænde din nye bog, en håndbog i ghettodans på bålet, Ali Sufi. Der Britta har skrevet ind: jeg glæder mig til at købe ghettodansk og lære nogle nye gloser. Er enig med Samuel Rakling, hvad angår sproget. Hvor kan den købes? Den kan simpelthen bare købes hos de almindelige boghandlere. Held og lykke, skriver Britta, og så skriver hun kun 71 år gammel. Det var meget frist, at man er så nysgerrig efter at lære nye ord i den alder. Så der er en lytter, som skriver... Det er ikke gammelt, du. Nej, det er ungt. Kun dobbelt så gammel som mig. Ja, men altså, i går var der en artikel i Politiken om, at hvert andet menneske født i 2003 kommer til at fylde 100 år. Så er 74 år jo, hun er en vorehar, hende Britta der. Så skriver Sten ind, selv Folketinget til Goldman Sachs. Og det er jo en anden dimension af det, som du er inde på, Samuel Rakling. Måske det vil være sundt for folkestyret, at politikere ikke groede fast i Folketinget. Altså at den her mistillid, som befolkningen har, at måske den vil være mindre, hvis der var en større udskiftning. Mm. Hvad tænker du, Ali Suhe? Jeg synes faktisk... Jeg har altid synes, at hvis man havde et politisk system, hvor man ligesom havde folk, der var valgt ind, så ville det være sundt, at de kunne få lov at blive skiftet ud jævnligt, fordi altså, hvis der nu, det, uanset hvor man er henne, om man er i en virksomhed, eller om man sidder på en politisk post, og man ligesom kan vide sig sikkert, eller man kan ligesom gøre det til levebrød og ligesom være der, ikke? Så bliver der en masse sådan indgroede ting, og en masse ting, man ikke kan regne med, og det er farligt i et system, der er baseret på tillid, som du siger, at man skal være stole på, at de er der i folkets interesse. Ja. Og det føler jeg altså ikke. Altså det er bekymrende, at læse nogle ting, som at man kan føre folk bag lyset, og der foregår ting, som man ikke kan være sikker på. Men ligefrem at sælge Folketinget til Goldman Sachs? Nej, altså det er ikke det. Det var mere udskiftningsprincippet. Jeg tror heller ikke, at Sten, der har skrevet en mente seriøst. Men... Jamen, det er sådan en overdrivelse for klarhedens skyld, ikke? Jeg har et problem med jubilæer. Jeg har et problem med professionelle jubilæer. Jeg mener ikke, altså selvfølgelig er det fint, hvis folk kan sidde i job i 20-25 år og få en eller anden ur eller medalje, men principielt mener jeg, at jubilæer er ikke noget i sig selv at stræbe efter, hverken professionelt og slet ikke i politik. Og jeg kan godt lide jubilæer, som for eksempel 25-årsdagen for Berlinmurens fald, men når det drejer sig om personer, der mener jeg, det er meget vigtigt med udskiftninger og nyt blod og for friske kræfter, der kommer til. Det giver en dynamik, som jeg mener er eftertragtelsesværdig. Hvad er I ellers faldet over i bunkerne her? Der er en lille historie i politik, som jeg synes er helt fantastisk. Ja. Det er Google-direktøren, der er sprunget ud med, gået op med en heliumfyldt ballon i en af for at slå rekorden for faldskærmsudspring, og kunne hjælpe mig, om han ikke er kommet op altså i 41 kilometers højde og slået den eksisterende rekord, som du nævnte, med Østrigeren og Red Bull, eller hvad det nu var. Og han er altså sprunget ud, og er kommet ned igen i fin tilstand, og han faldt i frit fald med en fart af 1322 kilometer i timen. Nok til at bryde lydmur, det er fuldstændig syret. Efter... Og sker der ikke noget med ham? Altså, når han havde jo en rumdragt på. Okay, Han havde rumdragt og overlevelsesudstyr, alt det, muligt. Det, altså, det var sagt, ikke, helt fantastisk. Da ham østrigeren gjorde det, så var det jo et PR-stunt fra Red Bull. Det var jo uvurderlig reklame. Den her gang er det Google. Men de har ikke bare hyret et eller andet tilfældigt stuntman. Det er simpelthen en Google-direktør. Google har ikke noget med det at gøre. De ville sponsorere det. Det sagde han nej til. Nå, okay. Så den direktør, det er et privat stunt. Og ved du hvad? Han er 57 år gammel. Han er en ung mand. Ja, han er vel... Hvad han det synes jeg er en super god... Kunne man følge det live? Jeg tror, der er nogen, der har streamet det sikkert. Det er overblivet. Han må være 10 år yngre end dig. Nej, hvad er det godt regnet ud? Er det rigtigt? Ja. Jamen, så mener du, at det er det, jeg skal prøve som... Du har så mange ting på dit CV, ikke? Jo, den har jeg ikke. Jeg glemte at fortælle dig, at min fritidsbeskæftigelse, det er fiskeri. Jeg elsker at fiske. Det har jeg nu ikke gjort så meget i år, fordi jeg sad og skrev på den bog. Men det er det, jeg ville... det ville jeg meget gerne. Altså sådan en hiphopper på Stenbroen som dig, eller Sofie. Hvor meget gør du der i at fiske? Jeg kan huske, da jeg var yngre, der blev jeg tvunget til det af min stedbror. Og det var sådan, jeg udviklede en eller anden fobi overfor det. Det var sådan, nu skal du med ud og fiske. Ej, ikke det. Jo, du skal med ud og fiske. Men altså, jeg synes faktisk, det var rigtig sjovt, når man så faktisk, vi plejede at tage ned til Aarhus Havn. Og især når det regnede, stå mellem skibene, og der kunne man fandme fange mange rødspætter. Og noget af det, vi har snakket om her, før vi begyndte at snakke om rødspætter, det er at få udviklet en fobi over for at fiske. Jeg er også fuldstændig fremmedgjort over for det. Jeg har gjort det 2 gange i mit liv. Det synes jeg faktisk var ret hyggeligt, men der skal jo lidt til, ikke? Mm. Man skal ud til vandet, ja, det skal for det første. Og der tror jeg, der får man siddet de fleste fra Stenbroen, ikke? Og så bagefter er udstyret. Hvad fanden gør man med den der fisk bagefter? Vi har snakket om den her artikel i Politikken. Forestil dig en verden uden Folketinget, hvor I begge to var meget positivt stemte over for, jamen hvad nu med den her enhedslisten-model, hvor man begrænsede det antal år, folk kan sidde i Folketinget. Og Samuel Racklin, du sagde, det er godt for folkestyret med noget ung blod, og at folk ikke nødvendigvis gror fast. Ja, der sker noget i den her tid. Ja, altså med unge blod mener jeg ikke bare, at det er kun for unge mennesker at beskæftige sig med politik. Der mener jeg faktisk, at det er godt, at hvis der er en variation i aldersgrupperne, der kommer ind i Folketinget og repræsenterer de forskellige befolkningsgrupper, både med professionel baggrund og etnisk baggrund og generationer. Det er godt med, at der er udskiftning, og der er forfriskning, at folk ikke sidder og klæber til taburetterne i årtier. Det synes jeg er... det er ikke til fordel for folkestyret. Og så er det jo måske meget godt, at der sker noget inden for dansk politik i den her tid. Alternativ forsøger at samle underskrifter nok til at stille op til Folketinget. Nationalpartiet holdt pressekonference for 1,5 uge siden, hvor de sagde, nu vil vi også i Folketinget, vi definerer danske værdier. Det provokerede mange, som skrev indlæg, hvor de racistiske indlæg er blevet politianmeldt, fordi at det var nogle pakistanske brødre, der startede partiet. Og så annoncerede Lars Hedegaard, at han stillede op til Folketinget også, så måske han kan skabe den dynamik, som I to i efterlyser. Christoffer Eriksen her fra radioen, han snakkede med Hedegaard i fredags, og han var lidt i tvivl om, hvordan han skulle gribe interviewet an. Han var grebet af en slags ærefrygt, fordi hvordan skal man interviewe Lars Hedegaard? Og jeg er lidt træt af, at det altid skal handle om islam, når jeg snakker med Lars Hedegaard. Så Christoffer Eriksen forsøgte sig med det bløde interview for at finde ud af, hvad der gemmer sig bag det store skæg på Lars Hedegaard. Det kan være, han fisker. Han fisker. Det tror jeg, det kunne jeg godt forestille mig. Men jeg kan afsløre så meget, at Lars Hedegaard, han vil gerne genfødes som en stor bjørn, og ikke som en fisk. Vi prøvede at interviewe ham på den her lidt aftenshow-agtige måde, for på den måde sådan, gør det lidt mere blødt. Undgå alt det der med muslimer og så videre. Prøv at høre interviewet her. Okay, lad mig først stille et helt åbent følespørgsmål. Hvem er manden bag det karakteristiske hvide skæg og det pæne jakkesæt? Hvem er Lars Hedegaard? Ja, tak for karakteristikken. Hvem er jeg? Jeg er først og fremmest historiker af uddannelse. Jeg kan også engelsk, har boet i USA i mange år, har familie derovre, datter og tre børnebørn i New York. Jeg rejser en del, jeg skriver, men først og fremmest bruger jeg min tid, tror jeg, på at tænke og læse. Du tænker og læser meget? Ja, det gør jeg. Hvorfor synes du, det er så spændende at tænke og læse? Det kan jeg ikke lade være med. Det har jeg gjort hele mit liv. En gang samlede jeg på frimærker, men det jeg holdt op med. Det var for kompliceret og for dyrt. Egentlig ville jeg gerne. Havde du et yndlingsfrimærke? Ja, et af de der, hvad hedder de? Dem med ramme, de ovale rammer. Ja. Som kom omkring i slutningen af 1800-tallet og helt ind til 1914, tror jeg. Det hedder de tofarvede. Dem kunne jeg godt lide. Dem havde jeg mange af. Ja. De var også flotte. Rigtig flotte, ja. Ja. Du stiller op til Folketinget som løsgænger, og den sidste, der har haft succes med det, det var jo Jacob Haugaard. Ja. Hvad kan du lære af Jacob Haugaard? Formentlig ikke noget. Altså, Jacob Haugaard, jeg er ikke så morsom som Jacob Haugaard. Og jeg vil ikke engang forsøge at være så morsom som ham. Og jeg ved jo heller ikke, om det kan lade sig gøre. Altså, alle siger til mig, at det kan ikke lade sig gøre. Men jeg synes alligevel, at man skal prøve. Det meste af det viser, hvad jeg har foretaget i mit liv, har ikke kunnet lade sig gøre. Hvis du går igennem alt, hvad jeg har lavet, så var det højst usandsynligt, at jeg nogensinde ville være kommet i den situation. Så jeg tænker, hvorfor nu ikke prøve det her? Og det kan man selvfølgelig sige er overmodigt, at blæreøjsagtigt og så videre, men jeg synes, det skal prøves, og jeg tror, jeg kunne tilføje Folketinget noget, uden at jeg kan garantere, at jeg bliver valgt. Ja, men Jacob Haugaard, han havde jo Finn Nørbygaard ved sin side. Det var sådan hans partner in crime. Hvem er din partner in crime? Altså, hvem er din Finn? Det er ikke nogen mand. Min partner in crime er den svenske journalist Ingrid Karlqvist. Hvem er hun? Hun er medredaktør af vores fælles online-avis, der hedder Dispatch International. Hun er i øvrigt også en af, hvis hun ikke er, Sveriges bedste journalist. Og samtidig modigste og mest ukonventionelle. Hun ved selvfølgelig ikke så meget om Danmark, som jeg gør, men hun er en god personlig rådgiver. Og hun er god til at give et los bag i, hvis jeg slapper af. Er det på grund af losset bag i, at du er så glad for hende? Nej, jeg er glad for hende på grund af hendes dygtighed. Hun skriver som en drøm og tænker ganske klart og modet som bare fanden. Hvilke tre ting vil du tage med på en øde ø? Tre ting på en øde ø? Jeg tror, jeg vil tage min computer med. Din computer med? Ja. Men ikke en oplader til din computer? En oplader, det var den anden ting så. Ja. Hvad vil jeg mere tage med? Hvad vil det sidste være? Din computer, en oplader og så måske en strømgenerator? Ja, hvis jeg nu dropper alt det med den moderne teknologi, så tror jeg, at jeg ville tage Bibelen. Ja. Det er altid godt at have en god bog med på ferie. En god bog, ja. Og så vil jeg tage en kæmpestor kriminalroman med, som jeg er ved at læse. I snakkede om Adler Olsen her. Jeg er ved at læse en af hans bøger. Først synes jeg, den var kedelig, så blev den mere og mere spændende efterhånden, som jeg kom ind i den. Det vil jeg nok gøre. Og så en god hovedpude. Det er altid godt at have en god hovedpude lige til at sove i flyet, for eksempel, ikke? Mm-hmm. Hvad er din livret? Det er thai-mad. Thai-mad? Thai, ja. Thailandsk. Det er rigtig Guffe Guffesen. Ja. Hvem lærte dig at binde et slips? Det var der ikke nogen, der lærte jeg mig selv. Min far kunne ikke rigtig binde slips, og måske var det min storebror, som desværre nu er død, der lærte mig det. Men nu har jeg ikke fået taget slips på i dag, så jeg kan ikke vise, at jeg kan. Mm. Men jeg binder på den gammeldags fasong. Jeg forstår, der er sådan en mere kompliceret måde at gøre det på. Jeg binder på YouTube. Undskyld. jeg binder på YouTube-fasongen. Altså, jeg har lært det på YouTube. Det gør hvordan ser det ud? Det, altså, det er jo dårlig radio, hvis jeg viser, hvordan man binder slips, men det er jo altså, sådan her, og så ned igennem her, ikke? Ja. Og så trække, og så altså, rundt om. For at det gør sådan. Jeg også, ja. Ja, okay. Nå, det gør okay. Jeg også, ja. Nå. Hvor er du vokset op? I Horsens. Vestergade i Horsens. Ikke noget særligt spændende kvarter, men der er altså, har gået på Rysgade skole hed det, som lå om hjørnet, og senere gik jeg så på Horsens Statsskole, hvor jeg blev student. Anders Samuelsen også fra Horsens. Kender I hinanden derfra? Nej, jeg kendte hans far, Ole Samuelsen. Han var min historielærer. Nå, hvor pudsigt. Er det ham, der har lært dig alt, hvad du ved om historie? Nej, jeg har lært noget selv sidenhen på universitetet. Men han var med til at give mig, lysten til at læse historie. Han var en udmærket historielærer, selvom han var radikal. Men Anders har jeg først truffet perfekt senere. Jo, han skældte mig ud en gang, fordi jeg havde sagt noget om, eller inviteret Gert Wilders til Danmark. Ja, det kan jeg godt huske. Det var der en masse ballade om. Og så sagde han, at min far har ovenikøbet undervist dig i historie, så står du og laver det her, ikke? Så jeg skulle så skamme mig over det, men Ole var en glimrende mand. Hvad gør du for at holde dig i form? Alt for lidt, ja. Alt for lidt. Jeg går ud med affaldet. Men jeg har en cykel, en motionscykel, ikke? Som jeg har planer om at få til at køre, men den virker ikke helt, som den skal, så den skal repareres. Hvis du kunne genfødes som et dyr, hvilket dyr skulle det så være? Ja, min første hustru sagde engang, at jeg ville blive genfødt som en bjørn, der løber ud og siger, hvad siger de, mu eller brøl eller et eller andet, ikke, i skoven. Ja. Det var måske ikke så dumt. En grislig bjørn måske? Nej, en rigtig stor, farlig bjørn. Du er en farlig bjørn? det er jeg forhåbentlig ikke, men nu du siger, at jeg skulle genfødes som et eller andet, altså. Du kan vælge, at du kan blive genfødt som en rotte, en bændelorm, eller en bjørn for eksempel. Så vælger jeg bjørnen. Du er en bjørn. Ja. Jeg vil lige spille et stykke musik for dig fra en af tidens helt store poeter, Joey Moe. Ja, som Joey Moe synger, jeg har tjent en million og grædt en tåre for hver en krone. Jeg har fået mit drømmejob, nu drømmer jeg om at sige op. For baby, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, sidder jeg alene og mangler det, man ikke kan købe for penge. Hvad kan vi som mennesker lære af Joey Moe, Lars Hedegaard? Vi kan vel lære at leve livet, mens vi er i livet, som jeg forstår teksten. De unge siger YOLO. You only live once. Det er sandsynligvis korrekt. Det kan ikke bevises, men det er sandsynligvis rigtigt. Hvilket jo så betyder, at man må udnytte livet, så længe man har det. Og det er nok det, jeg prøver at gøre. Altså, jeg burde jo egentlig være gået på pension for flere år siden, og sidde nu i en gyngestol med et tæppe over knæene og se sur ud. Men jeg har altså valgt at blive ved, så længe jeg kan. Og den dag, jeg ikke rigtig kan tænke mig om mere, så er jeg sikker på, at nogen, der kommer og prikker mig på skulderen og siger, hvad der er, nu må du altså holde ind med dine skriverier og så videre. Det kan være, din svenske veninde gør det. Hun har lovet mig, at den dag, jeg ikke er så mere, så bliver jeg kørt ud. Kørt bort, ikke? Lars Hedegaard, vi formåede at lave et helt interview uden at nævne islam overhovedet. Det synes jeg er godt. Så lad være. Ja, det er lykkedes faktisk, Christoffer Eriksen, at tale med Lars Hedegaard i små 10 minutter, uden at tale om islam. Lars kan tale om hvad som helst, tror jeg. Han lyder enormt hyggelig og omgængelig her, Lars Hedegaard. Han fortæller blandt andet, hvis han blev genfødt som et dyr, ville det være som en bjørn, der siger, mue, nå nej. Den siger ikke lige mue. Og så kommenterede han også på en af tidens store poeter, rapperen Joey Moe, eller musikeren Joey Moe. Jeg har tjent en million, men græder en tår for hver en krone, siger han her. Og her i studiet sammen med mig, der sidder rapper og debattør her, det er Sufi og Samuel Raklin, der er forfatter og journalist. Og I har begge to lyst til at kommentere på det her. Lad os starte med dig, Samuel. Det her med at blive genfødt som en bjørn. Ja, jeg synes, det var ret interessant og sjovt, at Lars Hedegaard havde den der begrebsforvirring og skabte en hybrid mellem en ko og en bjørn. Men det skal være ham tilgivet. Jamen, det synes jeg er fint, at man ser en anden side af Lars Hedegaard, der ligesom fremstår lidt stereotypt som den, der kun kan og vil udtale sig om de kontroversielle emner omkring islam og islamisk fundamentalisme, som man ser en anden side af ham, og det og gribe an på en lidt humoristisk og måske også lidt satirisk måde. Men det jeg er glad for ved at høre et interview som det er, at vi lever i et samfund, hvor der er frit slag for alle meninger og holdninger og inden for lovens ramme selvfølgelig, og at der er det spillerum, der lader os komme frem med alt det, vi bærer rundt på, fordi der er jo ikke nogen af os, der er nogen indimensionale mennesker. Men det, jeg hæftede mig ved, var Lars' ønske om at blive genfødt som en bjørn. Som en bjørn. Og der læste jeg i går... En stor bjørn. En stor bjørn. Ja, sådan nærmest en russisk bjørn. Det var den association, jeg fik, nemlig en grizzly. Der havde jeg forleden dag set nogle citater, hvor Putin... som jeg jo tænker på en del på i disse dage i forbindelse med min bog, Jeg, Putin, hvor han talte til en gruppe udenlandske politologer og journalister og mediefolk, og der talte han meget om den måde, at Rusland bliver udsat for, og bliver ydmyget og udsat for stort pres udefra. Der bruger han så et gammelt klassisk ordsprog af, hvad Jupiter kan have lov til. Det kan en okse ikke få lov til. Og så siger han, ja, det kan da godt være, men jeg vil gerne sige til, jeg siger han så til den her forsamling, at en bjørn beder ikke om tilladelse hos nogen. Det sagde Putin. Ja, en bjørn beder ikke om tilladelse til at om noget som helst hos nogen. Og det kan man anser bjørnen for at være herre ude i den store skov, og har ikke i sinde at flytte sig og rejse andre steder hen til andre klimatiske zoner, fordi der passer den, der har den det ikke godt. Men han vil ikke give sin skov fra sig til nogen. Mm. Så han er meget allegorisk her, meget metaforisk, og han vil ikke give en tøddel af sin skov til andre. Og så slutter han med at sige fortælle forsamlingen, jeg tror, at det er noget, alle må og skal forstå. Så det var ligesom en sammenhæng med... Det siger jo rigtig meget om det, Putin, ikke? Og den måde, det må man sige, Rusland er ageret på. Det, han hamrer det fast, og det er derfor, jeg synes, at det er meget uhyggeligt, den udvikling, der er foregået i Rusland under Putin, der har trukket Rusland i en fascistisk retning. Der er russere og russiske professorer, historieprofessorer og folk, der har arbejdet sammen med Putin tidligere, blandt andet en økonomisk rådgiver, der arbejdede sammen med ham i 5-6 år, som stoppede efter 5-6 år. Han siger også, at det Putin har skabt er et fascistisk system. Og der passer bjørnebilledet jo fuldstændig, kan man sige, og det er ret uhyggeligt. Måske heller ikke tilfældigt, at Lars Hedegaard han peger på bjørnen, og han siger, hvilket dyr han gerne vil genføde som altså en stor grizzlybjørn, der ikke vil give skoven fra sig til nogen. Han bruger jo selv de her metaforer som, at vi skal beskytte Danmark og opretholde det Danmark, vi kender, og det fantastiske Danmark. Så jamen, jeg vil ikke give mig af med motivfortolkning i forhold til Lars Hedegaard. Jeg har rigeligt at gøre med motivfortolkning i forhold til Putin, og det er måske også, i hvert fald jeg set med mine øjne en smule vigtigere end... Der er en lytter, der også laver motivfortolkning her, skrevet ind på 42 600 24 7. Putin, han har ligesom muslimerne en drøm om et gammeldags samfund igen, skriver en... en lytter. Ali Sofie, du smilede, da vores journalist Christoffer Eriksen spillede det her nummer af Joey Moe, som han kaldte for en af tidens helt store poeter. Og der synger han, jeg har tjent en million, men græder en tåre for hver en krone. Og så siger han ellers til Lars Hedegaard. Lars Hedegaard, de unge vil sige, YOLO, you only live once. Det er simpelthen et interview på Dansk Taleradio, hvor man bruger sådan et nymodens udtryk. Et af dem, som du blandt andet med til at udbrede din bog om gadedansk, ghetto-dansk. Ja, altså jeg smilte, fordi ingen tvivl om, at det der nummer, en million, har hittet virkelig meget og er rigtig stort og så videre. Mm. Men det var måske bare Joey Moe som en af tidens største poeter. Sammenligningen var bare meget sjov for mig. Er det Sofie Lars Hedegaard i Folketinget? Hvad siger du til det? Jeg er blevet mere positivt stemt efter at have lyttet til det her interview, fordi det der er, hvis han kommer i Folketinget, er han jo nødt til at forholde sig til andre spørgsmål end blot islam og indvandring. En omgængelig ældre mand med hvidt skæg. Han er jo i princippet ikke nødt til, han behøver jo ikke forholde sig. Han kan bare være tavs. Ja, det kan. Altså, jeg kan ikke huske, Jacob Haugaard, han sad der jo der i 4 år, og er gået luret en del af tiden. På et tidspunkt havde han jo en afgørende stemme i Folketinget, hvor han valgte ikke at stemme. Han flygtede simpelthen. Medierne var efter ham og sagde, hvorfor stemmer du ikke i det her spørgsmål? Og det er fordi, at hans stemme var afgørende, så valgte han at lade være. Okay, fordi han ikke tog sig selv. Han tog ikke at gøre sin indflydelse gældende, eller hvad? Lige pludselig handlede det ikke om medvind på cykelstierne. Jeg ved, at han var en træner, der stemte på ham. Nå, er det rigtigt? En fodboldtræner, der han var helt stolt over, at han havde stemt på ham. Ja. Samuel Raklin, Lars Hedegaard i Folketinget. Det er ikke noget, der ophidser mig. Det, jeg hellere vil slutte af med at kommentere på, for jeg ved, at min tid er ved at være omme, i hvert fald herinde hos dig, Aydin. Det var den der sms, der kom ind om Putin, og med en frygtelig generalisering om, at Putin vil beherske verden, ligesom muslimerne. Det, den form for generaliseringer kan jeg ikke sidde og overhøre, fordi... En ting er, hvad Putin er ude på, og at man kan se det på hans handlinger og hans udsagn om bjørne og alle mulige andet. Han holder sig jo ikke tilbage. Mm. Men at lave en generalisering om muslimerne i verden på den måde, synes jeg er totalt uacceptabelt. Og jeg vil ikke acceptere det hverken over for muslimer, jøder, kristne eller andre religiøse eller etniske grupper, fordi at i det her tilfælde, at hvis man taler om islamiske fundamentalister, der har et klart program og en platform, der går ud på at indføre kalifater rundt omkring i både deres egne nære områder og ude i verden, så er det én ting. Men at slå alle muslimer i hardkorn med den slags holdninger, synes jeg er uacceptabelt, og det må man ikke lade stå uimodsagt. Og det vil jeg vil reagere på samme måde, som jeg sagde før, uanset hvilken andre befolkningsgruppe det vil dreje sig om. Så, men Putin... Der har vi noget at forholde os til, og jeg tror, at vi kommer til at se, det er ikke det sidste, vi har set eller hørt til ham. Jeg tror faktisk desværre, at vi står ved begyndelsen af en proces, som vi kommer til at leve med i lang tid endnu. Samuel Raklin, som du selv var inde på, så er vi ved vejs ende med dig. Du er aktuel med den her bog, Jeg, Putin, det russiske forår og den russiske verden, der udkommer på tirsdag. Jeg er lidt spændt på det her valg, der løber af stablen i dag. Hvor stort et fingeraftryk Rusland kan sætte på det valg, Samuel Raklin. Det ved vi jo ikke nu, men det kommer at få formentlig til at vise sig i løbet af de næste dage. Det har de selvfølgelig prøvet på. Altså, det er klart, at der er meget, der sker og foregår under overfladen, som ikke er synligt for almindelige mennesker. Men her forleden dag, der kom der et budskab fra Moskva, at de har allerede anerkendt det parlamentsvalg i Ukraine. Men hvilken ret går de ind og fortæller på forhånd, at de anerkender et valg i et suverænt stat? Det er da ikke deres sag. Altså, bjørnen synes jeg skal passe sig selv, for de har rigeligt med problemer at tage sig af med økonomien, med de sociale problemer, med de politiske problemer i et system, der i dag har fået etiketten et kleptokrati, fordi det er mindst lige så korrupt som det ukrainske system og det ukrainske politiske system. Så jeg synes, det vil klæde bjørnen at kigge indad og ikke udad. Og det blev de sidste ord fra dig, Samuel Rachlin. Tak fordi du besøgte os her i studiet denne morgen. Du lytter til 24/7 weekend med Aydin Zoe. Og med i studiet sidder stadig rapper og debattør Ali Sufi, og lige om lidt byder jeg velkommen til ikke bare én, men to nye hovedgæster og avislæsere. De er aktuelle med en bog, der hedder Den ultimative skønhedsguide, cirka 99 genveje til det perfekte liv, plus minus. Sommerferien er overstået, og det betyder, at Europa igen står i flammer. Europa i flammer. Med Morten Messerschmidt og Jens Rode. Jamen, der er jo ikke nogen brand anden end den, du render rundt og sætter. Det er sandt, det her ikke slet. Er det ikke gået op for dig, at jeg er Danmarks største parti? 26,6% af danskerne satte deres kryds ud for mit navn eller Dansk Folkeparti her for et par måneder siden. Hvis ikke det gik op for mig sådan helt af sig selv, så gjorde det i hvert fald for min kone. Hun løb rundt i stuen om aftenen, da valgresultatet stod klar og sagde, nej, nej, nej, nej, Morten Messerschmidt er blevet mainstream i Danmark. Den ene er glødende modstander af EU. Den anden brænder for den europæiske union. Jamen, der sker jo simpelthen det, at vi er på rette vej. Vi er på rette spor. Europa og Danmark og verden er ved at blive et bedre sted. Det er jo ikke sådan, at jeg jubler, når jeg går ind af Europaparlamentets svingdør. Men jeg har det bedre, end jeg har haft de sidste 5 år. Europa i flammer. I dag kl. 16. Her på Radio 24/7. Klokken er 14 minutter i 9. Du lytter til Radio 24/7 weekend. Mit navn er Aydin Zoe, vi har lige vinket farvel til Samuel Rachlin. Med i studiet sidder stadig Ali Sufi, der er rapper og debattør. Og nu er der to flotte unge mænd, der har sat sig over for mig. De har skrevet den her bog, Den ultimative skønhedsguide, cirka 99 genveje til det perfekte liv, plus minus. Og det er ikke en helt almindelig skønhedsguide-bog, selvhjælpsbog. De tager sådan lidt pis på genren, den er faktisk rart. Morsom. Nu vil jeg byde velkommen til dem, Thomas Skov og Geo. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. I kommer til at sidde her indtil klokken 10, så vi har en time og et kvarter i hinandens selskab. Jeg er sikker på, at det bliver rigtig hyggeligt. Normalt beder jeg hovedgæsterne om at introducere sig selv. Denne her gang vil jeg bede jer om at introducere hinanden. Jeg går ud fra, at I kender hinanden godt nok til at gøre det. Ikke? Vi har mødt hinanden, I har skrevet en bog sammen. Ja. Thomas Skov, vil du starte med at introducere Geo? Ja. Jeg vil lige sige, at jeg er meget spændt. Jamen, det er også... Skal jeg lade som om jeg er ham, eller skal jeg bare sige, det er her sidder Geo? Det må du faktisk selv om. Jamen, jeg tror, jeg siger... Det bliver for tæt på, hvis jeg skal lade som om det er mig. Så jeg siger, at Geo, han er 39 år. Det kan man ikke se på ham. Han ligner en midt i 40'erne. hey. Geo... er skide sjov, og Geo har på en eller anden måde været en del af mit liv de sidste 15 år, men uden at være der. Altså, ja. jeg så Geo første gang i en stand-up-DVD omkring Millennium, der hed Den Ægte Vare, og tænkte ham, den langhårede bavian, han er satme speciel, han er sjov, han er anderledes end alle de andre, det er skægt. Men første gang, jeg sådan rigtig møder Geo, det er sidste år, hvor vi laver et tv-program sammen, et sportsprogram ude i DR. Og siden den dag har vi ligesom brugt rigtig meget tid sammen, fordi vi hygger os i hinandens selskab. Jeg hygger mig super meget i Geos selskab, og han er stadig sjov. Han har lidt mindre hår nu, end han havde omkring Millennium, men det klæder ham. Kortere hår, ikke mindre hår. Jamen, det er rigtigt. Jeg er stadig, Thomas Skov, jeg er stadig meget, meget tyk hår. Vi har snakket meget om sproget her til morgen. Det er vigtigt at være præcis. Det er bare kortere hår. Ja. Altså, og Geo... Du har faktisk mere hår på hovedet end sidst, jeg havde dig i studiet. Der var du aktuel med bogen Ikke for sjov, som handlede om at du havde haft testikelkræft. Og det er også noget, du har lavet stand-up shows omkring kemo og comedy. Har du lavet et show, der hedder, som virkelig har trukket fulde huse, som man kan sige. Du har mindre hår nu, end dengang du brød igennem, hvor du også var kendetegnet med ekstremt langt hår. Men mere hår end for et år siden. Ja, det men det klæder dig altså med mindre hår, vil jeg sige. Og grunden til, at det er blevet lidt længere nu, det er fordi, jeg skal spille en rolle på en, det her ultraserie. Nå, hvad skal du spille? Jeg skal spille en bestyr af en sådan gamer-café. Nå. Og så jeg har fået besked på, at jeg skal lade det vokse, så det bliver sådan en ikke-frisyr-agtig frisyr. Okay, og du skal se også lidt nørdet ud. Ja, og derfor også, at mit skæg, det er lidt langt, for at jeg skal se lidt usøgnet ud. Mm. Ja. Så det er ikke, fordi det går dårligt for mig. Det er simpelthen bare, det er method. Det er, fordi det går godt for dig, i virkeligheden. Ja, og det er derfor, du ser ud som, altså du ser ikke ud, som du gør på bogomslaget. Nej. Hvor du har barberet skægget af, og så videre. Jeg tænker, når folk de skriver sådan en selvhjælpsbog, hvor man skal se godt ud, og så videre, så skal det være sådan, at man læser den og tænker, jeg vil se ud som ham. Det lever du helt op til lige nu. Det er en anden måde at sige på, at du er rigtig grim. Ja, tak for det. Men sød. Er du færdig, Thomas, med at introducere Geo? Ja, det tror jeg er, fordi han er bare en dejlig fyr. Ja. Geo, vil du introducere Thomas? Det vil jeg, helt sikkert. Thomas Skov, han er jo han er sådan en rigtig DR-dreng. Altså, han har bare lavet meget ud på DR, ikke? Og jeg har ham lidt mistænkt for at have sådan en af de der tjenestemandsansatte kontrakter. Og det er sagt med en lille smule misundelse. Jeg har godt tænkt mig at slippe det stressende freelance-liv. Og jeg mødte ham. Altså, Thomas, han er en meget gammel sjæl. Han er vist på papiret 28, ja. Men virker som om han er, du ved, 29 eller sådan noget. Og vi mødtes faktisk på Twitter. Det gør man jo nu om dagen, man mødes på de sociale medier. Ja. Så vi skrev sammen meget på Twitter, før vi egentlig mødtes. Men da vi mødtes... Hvad skrev I om? Ja, det var det første, tror jeg, det var den første gang, vi snakkede eller skrev. Det var, hvor jeg havde en lille dispute med Lasse Remmer. Det er rigtigt, ja. Og så meldte du dig ind i kampen. Mod ham. Mod ham, ja. Og så det var ret syret, at jeg har lige været med til Thomas' bryllup. Ja. Og der er nogle af hans, deres venner, der har lavet sådan en sjov tale, hvor de viste på en skærm, hvor meget tid har Thomas og hans kone brugt på sociale medier. Og så er de sådan delt Thomas' Instagrams billeder op i lavkagestykker, sådan hvor mange procent han bruger på hvad, og hvor meget han bruger på Emil og sådan noget. Mm-hmm. Og der var jeg da på 9% Var det så højt? Ja, det var jeg meget værd over. Ja. Det virkelige liv, var der en grund til at blive mistænksom og jaloux? Jeg tror, Thomas elsker mig. Jeg vil faktisk sige, vi var ude og samle ind til Knæk Cancer i går og kommer hjem sent. Og så vågner min kæreste, eller min kone er du så nu, helt forvirret, da jeg kommer hjem og siger, hvor er Geo? Ligger han inde på gæsteværelset? Skal vi lukke døren? Hun talte simpelthen i søvne og talte om Geo, så det er ikke kun mig i mit forhold, der på en eller anden måde har et eller andet med Geo at gøre. Og det skal jo siges, da du kom hjem, det var efter, at jeg havde cyklet dig hjem. Ja, det er rigtigt. Han kunne ikke få en taxa, så cyklede jeg, Thomas går hjem. Geo har et cykeltaxafirma. Nå. Altså, det er mærkeligt, at du ikke kunne få en taxa. Ja. Altså, det oplever jeg jo tit. Det gør du også, Ali Sufi. Hvis man er brugen og prøver at få en taxa i nattelivet, så kan det være lidt svært. Ja, du er jo en flot, ung, hvid mand, og har lige lavet et program på DR om at være kridhvid i Kina. Jamen, jeg kan selvfølgelig godt forstå, at I ikke kan få en taxa. Det forstår jeg godt. Ja. Nej, men det er jo naturligt og fair nok. Ja, præcis. Men dig? Hvis de giver jer en taxa, så tror jeg, I skal køre den. Ja, når chaufføren han bliver lidt træt, ikke? Ja, så kan du ikke lige overtage rettet. Hvorfor kan I ikke få en taxa? Det er, fordi man ser lidt farligt, kan opfattes som lidt farlig, hvis man er brun og skal have en taxa i nattelivet. Især når man går med hættetrøje eller en hue, så kører de bare forbi. Jamen, det gør jeg. Det gør jeg. Og ret på skægget og øjenbrynene. Ja, men så er det, I skal. Jeg går ikke med hættetrøje. Så det skal I ringe til GUB Buksetrolls cykelbrug. Så kommer du cyklen forbi. Absolut. Det lyder dejligt. Men altså, I er aktuelle med den her bog. Den ultimative skønhedsguide, cirka 99 genveje til det perfekte liv, plus minus. Og det der med plus minus skal tages meget alvorligt. Ja. Det er sådan lidt pis og papir, ikke? Nu slår jeg op på en tilfældig side i bogen. Jeg har en kæreste, tankestreg, make-up. Hvis du skal signalere, at du har en kæreste, så du undgår alle tilbud ude i byen, så kan det være en idé at låne din kærestes make-up. Gå all in. Foundation, mascara, læbestift, hele pisset. Ja, du vil ligne en drag queen, men folk vil vide, at du har en kæreste. Prøv bare at tænke tilbage på, hvor mange gange du har haft lyst til at score en drag queen. Ja, lige præcis. Husk nu, man kan aldrig bruge for meget makeup. Og så er der ellers et billede af jer to, der ligger i ske. Hvem er målgruppen for den her bog? Ja, når du siger det på den måde, så ved jeg det faktisk ikke. Vi har drag queens. Vi har ikke rigtig overvejet det der med målgruppen. Nej, vi har faktisk bare... Altså, vi skrev jo bare bogen. Ja. Jeg tror, vi skrev den lidt, fordi... Altså, den er sjov. Ja, det er jo skrevet i sjovhed, ikke? Men også med den kommentar til den der overflod, der er af beautybøger. Ja. Det er jo meget overfladisk. Og især i den her tid, lige op til jul, så bliver de bare pumpet ud. De bliver smidt som skidt fra en spædekald. Det startede faktisk sidste år på bogmessen, hvor Christiane Schaumburg-Müller, nu ikke for at hænge hende ud, men hun havde udgivet en bog sidste år, alle det der, en beautybog, tror jeg faktisk, den hed. Mm. Og vi tænkte, jamen for fanden, altså, hvad ved hun om, hvordan vi skal se ud alle sammen? Og så kiggede vi lidt rundt og så, Ole Henriksen havde lavet en, Emil Thorup havde lavet en, Anne Bech havde lavet en. Altså, der var så mange mennesker, der havde en idé om, hvordan vi alle sammen skulle leve vores liv og se ud. Så vi tænkte, det må vi lige gøre noget ved. Og I tager som sagt pis på alt det her med SAFs bøger, som især handler om udseendet. I finder på en kur, en 3-dages kur. Det er altid sådan noget med... Tab der 6 kilo på 6 uger, tab der 12 kilo på 12 uger, og så videre, og så videre, ikke? En 3-dages kur. Og så er der et billede af dig, Thomas. Efter kun 3 dage, hvor Thomas har fuldt kuren slavisk, kan man tydeligt se resultaterne. Og en af opskrifter, så er der selvfølgelig opskrifter til, fordi det skal der være. Healthy chocolate cake, 0 gram selleri, 0 gram salt, 0 gram olie, 0 gram chokolade, så er der bare en tom tallerken. Sådan kan man tabe sig rigtig meget på 3 dage. Hvor meget, så er der et billede af dig med rigtig meget sixpack. Mm. Og jeg mener, at det her billede, det har sådan floreret rundt om i bogen, ikke? Hvor folk er gået rundt og set billeder og tænkt, er det pis det der, eller er det seriøst, at han har skrevet en selfie på, hvor man kommer til at se sådan ud? Hvor meget er det her billede photoshoppet? Jeg vil sige, det der billede er på ingen måde photoshoppet. Ah. Det er rigtigt. Jeg, altså, det lover jeg dig. Men det der billede ikke er, det er ikke et resultat af den der kur. Ej, det kunne jeg godt regne ud. Men der sker jo også det, at jeg er jo fedtet helt ind i den her genre, fordi jeg på et tidspunkt sidste år var med i en nu gør jeg sådan her med gåseøjne, det kan man selvfølgelig ikke sige i radioen, så siger jeg det. Nej. Men en rigtig bog. Altså ja. en rigtig fitnessbog, ja, hvor, ja. Hvor jeg fulgte sådan en kur 12 uger var det sgu, med hård træning og kød og grønt og alt det, der ikke var alt det, der er sjovt, det måtte jeg ikke spise. Ja. Og der kom jeg til at se sådan der ud. Så vi har lånt lidt billeder for det. Du kan jo ikke tillade at tage sådan rigtig pis på genren, så kan du det? Jeg synes lige netop, jeg kan tillade mig at tage pis på genren, fordi jeg har været en del af det. Og jeg har været et offer. Jeg har været et offer for beauty. Ser du stadig sådan noget? Nej, det gør jeg bestemt ikke. Jeg sluttede med den der kur sidste år i december, og så gik jeg ellers bare ombord i julemaden og i croissanterne. Og, ja. Er der nogen, der har mange deltager med? Er der, er der nogen, der har holdt? Ja. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jamen, så er det jo en rigtig fin kur, ikke? 12 uger, hvor man bare går all in, og så stopper man. Det er jo lidt det, der de her sælgersbøger ofte bliver kritiseret for, ikke? At det ikke er varige forandringer, ikke? Så følger du dem slavisk, og så er det det, ikke? Mm. Og så ser man lige pludselig ud, som du gør nu. Hvor og det lød lige pludselig år, som en som sidste år, der havde du sixpack, ikke? Jo, det er I sidder med indtil klokken 10, det vil sige, vi har over en time i hinandens selskab, og på den anden side af nyhederne byder vi velkommen til endnu en hovedgæst og avislæser. Det er en kvinde, hvis du synes, at der er gået for meget testosteron og sjov og ballade i den her i studiet. Hun er seriøs, det har hun i hvert fald været kendt for at sidde i Folketinget, og hun får lov til at introducere sig selv. Sofie, vi skal til at sige farvel til dig. Hvad skal du lave resten af denne søndag? Jeg skal... ret lidt opgave og hjælpe lidt folk med noget speciale værk. Du skal gøre verden til et bedre sted? Ja, åbenbart. Du er aktuel med den her bog, Gadedansk Ordbogen, en håndbog i ghetto-dansk, yes. Som udkommer i morgen. Hvordan, den over det hele, ja. Hvordan har du det med selvhjælpsbøger? Jeg har aldrig nogensinde læst en, men det kunne være, at jeg skulle starte med sådan en. Ja, det er et godt sted at starte, den der i hvert fald. En god starter. En god guide til, hvad man gør på en date, for eksempel. Så sidder man med et glas rødvin, spaghetti med kødsovs, og så tager man en kæmpe chance. Geo tager en kæmpe chance med maden, griber han fat med en bjørnelap ned i spaghettien og kylder det op i hovedet på hende. Det er det billede, du ser her. Det er det, man gør. Og hun er tilsmusset i spaghetti med kødsovs. Så går hun. Jamen, det er jo ikke bare at tage en chance med maden, med livet. Også, ja, det er chance med livet. Stor symbolik i det. Hvor meget? Jeg synes, det er det bedre, jeg har hørt om. Jeg har altid også selv synes, at de der selvhjælpsbøger, som prøver at få folk til det ene og det andet, og sådan, og prøver for, i princippet at blande sig i, hvad folk bruger deres tid på, hvordan de skal se ud og så videre, ikke? Og på altid med en bestemt opskrift. Jeg har altid synes, det var for meget. Det er derfor, jeg faktisk aldrig har kastet mig ud over dem. Så jeg synes, det er meget forfriskende med den her bog, og tillykke med den. Fedt, og tillykke med din bog. Ja, tusind tak. Tak for besøget i studiet, ja, Ali Suvi. Nu er der nyheder, klokken er 9.